հայրենակիցն է, այսօր օգոստոսի 3-ն է, օրը 2:07-ի։ Եղանակի ջերմությամբ ողջունում ենք բոլորիդ մաղթում ամառային ակտիվ հանգիստ։ Արջևում էր հերթական աշխատանքային շաբաթն է։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում իմ գործընկերներ Վանիկ Նովիկովը եւ Քնար Բաբայանը օր առաջ են վերադարձել Հադրութի շրջանից։ Նրանք եղել են շրջանի մի շարք գյուղերում, ցանոթացել տեղացիների առօրյային եւ խնդիրներին։ 2012 թվականից Ուխտաձորի ենթաշրջանի զարգացման ուղղված գործում են նոր ծրագիր։ Վանիկ Նովիկովը զրուցել է ենթաշրջանի գյուղատնտես Գյորգի Բեկլարյանի հետ։ Քնար Բաբայանը կպատմի Ուխտաձորի համայնքի բուժմանկաբարձական կետի գործնեության մասին։ Դարերից եկած ու դարերի փորձովի մասնացած մտքեր, մեր եթերաժամին տեղունի հասույթներ էջը։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն քուրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հանձնարարականի համաձայն 2012 թվականից կյանքի կոչվեց Ուխտաձորի ենթաշրջանի զարգացման ծրագիրը 7 համայնքների ընդգրկմամբ։ Հայտնի է, որ ենթաշրջանը բավականին տուժել է գոյամարտի տարիներին։ Ուխտաձորի ենթաշրջանի զարգացման ծրագիրը փաստորեն Հադրութի շրջանի բնակավայրերի համար կազմված երկրորդ զարգացման ծրագիրն էր։ Եթե առաջին Բանաձորի ենթաշրջանի զարգացման ծրագրով բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման եւ արտահոսքի վերացման համար ընտրվել էր անասնապահության բնակավառը, ապա Ուխտաձորի ենթաշրջանում հիմնական շեշտադրումը վերաբերում էր երկրագործության ոլորտին։ Ուխտաձորի ենթաշրջանում 3 տարվա կտրվածքով իրականացվելու են ամենամյա ծրագրեր։ Նախատեսվել եւ ստեղծվել են ոռոգման համակարգեր, գործարկվել են արտեզյան ջրհոր ենթաշրջանը ներմուծվել ցեղային անասուններ, ինչպես նաև հիմնվել են պտղատու այգիներ։ Որքանով է Ուխտաձորի ենթաշրջանի գյուղատնտեսության զարգացման ծրագիրը նպաստել գյուղոլորտի զարգացմանն ու հետևաբար նաև բնակչության կենսապայմանների բարելավմանը։ Ինչ ծրագրեր են իրականացվել սկսած ծրագրի մեկնարկից ցայսօր եւ վերջապես բերքատվության ինչպիսի ցուցանիշներ են գրանցվել Ուխտաձորի ենթաշրջանում այս տարի։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ է ենթաշրջանի գյուղատնտես Գեորգի Բեկլարյանի հետ մեր զրույցը։ Նախորդ տարվա մտած սարի բերքատվությունը լավ է։ Անցյալ տարի եթե 10-11 սենտենից են բերք ստացել, բայց այս տարի 18-20 սենտեր բերք է ստացել։ Ոչ եղել, առանձնապես ավելի շատ բերք է ստացվել, եթե թողնե սրսելի տակ։ Սրսելի տակ բերքը շատ է ստացվել, 25-30 սենտենից, այսկան որ չհերկված հողը եղել, դրա համար նրանց բերքատվությունը շատ ցածր է եղել։ Ինչ բերքատվությունը կազմել է 18-20 սենտեն բերք։ Քանի հեկտար են արել այս տարի։ 7 գյուղը միասին 450 հեկտար ցանվել է։ Ցորենգարի։ Իսկ հավաքված բերքի մասին տեղեկություն ունեք, ինչքանը։ Մոտ 1000 տոննա բերք է հավաքված։ 1000 տոննա։ Իսկ անցած տարի ինչքանա եղել։ Անցած տարի 450 տոննա։ Անցած տարի քիչ է եղել, 350 հեկտար։ Եվ հերկ այս տարի քանի հեկտար են արած եղել։ 1400 հեկտար։ Դա պետական միջոցներով է, չէ՞։ Պետական միջոցներով, հա։ Պետությունը տալիս է, ծավալի գումար են հատկացնում։ Անվերադարձ, սկզբում ժողովրդի հերկը կատարում են, ուղղում են, եթե կատարացել են հերկը, գումարը տալիս են, եթե չեն կատարում, ուրեմն այդ գումարը չեն տալիս։ Դա երեք անգամ մի անպայման հերկ է, որպեսզի հողը ծավալած լինի, մոլախոտը չլինի։ Ենթաշրջանի գյուղատնտեսական առանձնահատկությունը եւ անասնապահության եւ հողագործության։ Եթե կա հողագործություն, ուրեմն կա նաև անասնապահություն, իր հետ հետ կապված սա խնդիրն է։ Անասուն կա անասնապահությունը զբաղվում ես պետական պայման հողագործություն, զբաղվես որպես կարողանաս անասնների կերը հայթայթես։ Մեր ես ենթաշրջանի գյուղարանքն է զբաղվում և հողագործության, և անասնապահության։ Ասցին պակասել է անասունների գլխականակը ենթաշրջանում։ Ենթաշրջանում անասունների գլխականակը պակասել է, ճիշտ է։ Ինչքան է հիմա կազմում նախորդ տարի ինչքան։ 50 գլխով պակասել է։ Իսկ ինչքան էր անցած տարի։ Անցած տարի եթե եղել է 350 գլուխ, այս տարի եղել է 300 գլուխ։ Խնդիրը ինչու՞մն է։ Խնդիրը եղել է, որ Հայաստանից վերած այս անասունները գրել են վաճառքի ենթարկել հիմնադրամի հաշվին։ Անասունները այստեղ այս հողին կլիմային չեն վերցրել, էլի այս ամասնությունը սատկել է։ Դեղամիջոցները արած են, սրուցքներ արած են, ամեն ձևի սրուցքներ արած են, բայց չկարողացան։ Բոլորն էլ ոչնչացան, թե՞։ Չէ, շատերը կան, վերած անասունները 20-25 են երևի։ Ոչ սասել եմ, ասաց եմ ունում։ Իսկ այդ մնացածները ինչ-որ բանով օգտակար են շրջանի անասնապահության։ Ես 2-3 տարի էստեղ արդեն ես հող են, կլիմայինը հարմարվել են։ Դրանց սատվությունը, կատնատվությունը ոնց է։ Կատնատվությունը շատ լավ է, կնակի է, կնակի։ Պետք է խնամ ես անասնում։ Անասնակեր ամի մարդ իրեն համար հայթաթել է, ահագին, այս տարի կերը շատ է եղել։ Ահագին կուտակել են իրենց անասնիրը համար, որպեսզի կարող ձմերման հասկացնեն իրենց անասնիրը։ ծրագիր ինչ տվեց, այսօր ինչ ունի ուխտաձորի ենթաշրջանը գյուղատնտեսության առումով։ Ծառապնկ են կատարել ահագին, ծառեր, խնձորի ծառեր, պոպոկի ծառեր, նռնի ծառեր, քանի հեկտար ընդհանուր։ 4 հեկտար կլինի։ Կորնգանի սերմի վերել հիմնադրամը անվերադարձ հերկել են եւ 80 հեկտար են կորնգանի սերմի ցանկացան կատարել, որը օգտան եւ անասնապահության համար գերի համար ցանկաշրջանալության համար լավ հասարակական կուտրի համար նախորդ օխանիսաչոր կուտրա։ Ամեն ինչում արտիզյան ջրհորախաց, ջրհորի տակ օգտագործվում է բոստանաբանջարանային կուտրանը եւ հասարակական կուտրանը համար։ Որպես գյուղատնտես ձեզ գյուղացիները առավել հաճախ ինչ հարցերով են դիմում։ Շատ-շատ դիմում են։ Եթե օրինակ բռնակ հացատեկային կուլտուրանից մոլախոտերը վարակված տարածքանում գալիս է մոտիկանում, ասում են ինչ դեղ պետք է սրսկենք, մենք ասում ենք ուրիշ դեղն է պետք է սրսկել։ Խաղող այգիները վարակավոր բռնակում ասում են ինչով կարելի ինչ դեղ սրսկենք, մենք իրենց օգնում ենք դեղերի անունները տալիս ենք տեղը, ասում ենք, որ Ստեփանակերտից ինչ տեղը վաճառում են գնում են եւ դեղերը բերում, ցույց տալիս ոնց պիտի սրսկեն, ինչ տոկոսը պիտի սրսկեն եւ հիվանդության ինչ հիվանդության միջում օրիգինալ հիվանդության դեմ պայքարի դիտանում է տարբեր ձեւի հիվանդությունների վնասատների դեպ պայքար տանելու համար մենք պարտական ենք բոլորս օգնենք, ասենք ցույց տալ եւ դեղերն պատրաստ ենք տակ իրենց, որպեսզի կարողանան իրենց այդ խաղողագիները պաշտպանել։ Բացի դրանից բոստանաբանջարանային կուլտուրաներից օրինակ պոմիդորը, վարունգի, լոբու կուլտուրաները հիվանդությունը բռնվում են, եթե հիվանդությունն են, եթե վնասատուն են, վնասատուն էլի օգնում ենք, ասում ենք այսինչ դեղն է պետք եւ այսինչ քանակով, այսինչ տոկոսը պետք է լուծի, եթե իրենք չեն կարողանում, մենք ենք գնում ցույց տալիս, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց ալբիների բոստանաբանջարանային կուլտուրաները փրկել։ Իմ կարծիքով դժվար է 7 գյուղերում գյուղատնտես լինել եւ հասցնել բոլորին։ Ճիշտ է, որ գնում են գյուղարանքները, ժողովրդին հավաքում են միասին, զրուցում կազմակերպում եւ ասում են, եթե պետք է այնա հերախոս համար կա, չեմ կարելի ասում, 10 օրից մեկ գյուղարանքները շրջում են, եթե հեր գյուղերը։ Հերախոս համար տվել են իրենց, ինքը զանգում են, ինձ հարցնում են, ինձ խորհուրդ են հարցնում, ես իրենց էլ ոնց պետք է ինձ բացատրում են, ինքը կարողանում են իրենց ալբիները ես դաշտել են բաժանցային կուլտուրաների հասարակական դաշտեր բար։ Այնուամենայնիվ չկա այնպիսի ոլորտ, որտեղ իրոք աշխատանք է տալվում եւ խնդիր չլինի։ Որն է այս ենթաշրջանում գյուղատնտեսության զարգացման խնդիրներից ամենակարևորը։ Գյուղատնտեսության խնդիրներից ամենակարևորը հասարակական կուլտուրաների ցանկացնելն է, կատարել։ Հիմնականը ժողովրդը զբաղվում է հասարակական կուլտուրաներով։ Առանց հասարակական կուլտուրաներ չեն կարա եւ անասնապահությունը զարգացնել եւ մնացած գործերը։ Բայց ամենակարևորը հասարակական կուլտուրաները լինի Եգիպտացորենա, Գալիա, Ցորենա մշակում են եւ կարողանում են ժողովրդը տնանում են ապրել։ Հիմնական խնդիրը նաեւ որ տրակտորների պակաս չկա, տեխնիկայի պակաս չկա, եթե տեխնիկան նորմալ լինի, հասցնում են ժամանակին եւ հետ կատարել եւ ցանկս կատարել եւ հունց կատարել, եթե տեխնիկա չլինի արդեն ուշացնում եւ տալիս են բերքի կորը։ Կոմբայները հերիքում են հնձի ժամանակ։ Հնձի ժամանակ կոմբայները հերիքել են, բայց հերքի ժամանակ տրակտորները քիչ են լինում։ Քանի տրակտոր կան։ Եթե գյուղում երևի 10 հատ տրակտոր կլինի։ Բոլորն էլ սարքին են աշխատում։ Հա, բոլորն էլ սարքին են, 10 հատ տրակտոր, բայց դրանից էլ հիմնադրամից տեխնիկներ ես տրակտորներ, կոմբայնավորներ դումինք իրենք օգնություն չստացել։ Իսկ հիմնադրամի հատկացած տրակտորներն էլ հետ է, էլի հերքի ժամանակ չեն հերիքում։ Հերքի ժամանակ չեն հերիքում, չէ։ Ինչքան է պակաս։ Եթե մի 10-ը լինի նորմալ աշխատի եւ ժամանակին ցանկս կատարեն, ժամանակին հերք կատարեն, ժամանակին վերամշակումները կատարեն։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Երկինք ու երկինք Ես կպատմ եմ այս երեկոն մի հեկյատ կեզ համար Բարեգործ, բայց թե տխուր ծերուկի մասին Որը մի անգամ տարվան էր, բոլորիս գալիս է հյուր Եվ բերում է նա մի այն սեր խնդություն Եթերում այսօր օգոստոսի 3-ն է, օրը 2-7-ի, Քնար Բաբայանը կպատմի Ուխտաձորի համայնքի բուժմանկաբարձական կետի գործնեության մասին։ Հադրութի շրջանի Ուխտաձորի համայնքի բուժմանկաբարձական կետը գործում է վթարային շենքում, որտեղ տարիներ շարունակ նույնիսկ ջուր չունեն։ Բուժմանկաբարձական կետի վարիչ Զարինե Ալեքսանյանը զգուշացնում է, որ առանց յան դեպքում այս տարի տանիքը կարող է լրիվությամբ փլվել։ Շենքը շատ վատ վիճակում է։ Կրիշ ընդհանրապես չունենք, անձրևը գալիս է, պտի ամեն մի տեղ մի բան դնեն, եթե այս տարի ձյուն մի քիչ առատեղավ, կարող շենքը նստի։ Շատ վատ վիճակում է, ջուր չունենք, բուժկետը առանց ջրի, միշտ էլ դիմել եմ, կլինի, միջև օրս էլ չի լինում։ Ուղղակի որ գոնե մի հատ շենք լնել նորմալ վիճակում, լավ կլինի։ Ինչքան էլ փեչը ձմեռը վառում ենք, ոնց որ չենք տաքանում, որտեվ խոնավ է, միջև գալիս ենք, տաքանում ենք արդեն տուն գնալու ժամանակ։ Սառնարան լինի, համպեչը դրացտե, դեղերի պահարաննել ստեղ, մի քիչ ճիշտ չի։ Տիկին Ալեքսանյանն ասում է, որ Սառնարանի բացակայության պատճառով պատվաստումները շրջկենտրոնում են իրականացնում։ Պատվաստումները կատարում ենք Հադրութում, որովհետև մեզ Սառնարան չունենք։ Պատվաստումներն էլ եթե ֆլակոնը բացվա, պտի 24 ժամում անեմ։ Երեխա կա օրինակ հիվանդա, չի կարելի, չենք անում, դրա համար երբ հիվանդ առողջա լինում, ուղարկում ենք Հադրութ։ Համել բժշկի հսկողության տակ։ Բժիշկը հետազոտում է, եթե անելույա լինում, անում է, չէ, քարտով երեխան ներկայանում է բժշկին։ Քարտամ գրում է, եթե անելույա լինում, գրում է, որ արել եմ, եթե չէ, հաջորդ պատվաստման ժամանակ ուղարկում ենք։ Խորհրդային տարիներին Ուխտաձորում հիվանդանոց էր գործում, որը զինադադարից հետո վերաացվել Բուժկետի։ Այսօր ուխտաձորցիներին առաջին բուժօգնություն են ցույց տալիս երկու բուժքույր։ Միջև 94-95 թվականը եղելա հիվանդանոց։ Նրանց հետո եղելա բուժակ մանկաբարձական կետ։ Տալիս ենք առաջի բուժօգնությունը, տեղափոխում ենք շրջկենտրոն։ Ըստ Իկին Ալեքսանյանի, գյուղում առավել շատ են հիպերտոնիկ հիվանդները։ Սրտային, թունավորում, անգինա, հարբուխ, լինում ամեն ինչ, ամեն հիվանդությունը լինում է։ Զրուցակցիս խոսքով առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու համար իրենք շրջանային հիվանդանոցից ստանում են համապատասխան դեղորայքը։ Մեր շրջանային հիվանդանոցը երամսյակային մեզ տալիս է դեղեր, օգտագործում ենք մեր գյուղի համար։ Երբ լինում է, իրանք են զանգահարում, որ դեղերը կանեկեք, ստացեք, մենք էլ գնում ենք, ստանում ենք։ Երամսյակային մենք դեղերը ստանում ենք, նորմալ ձևով ստանում ենք, նորմալ օգտագործում ենք, չեմ ասում բուժում անում ենք, բայց առաջի բուժօգնությունը ցույց ենք տալիս հիվանդին, տեղափոխում ենք, եթե ինչ-որ նշանակումներ է լինում, հիվանդը առնում է, բերում է, մենք էլ տնային պայմաններում, թեկուզ բուժկետում, թեկուզ տանը կատարում ենք, մեր առաջի բուժօգնությունը ցույց ենք տալիս։ Բուժմանկաբարձական կետը մեքենա չունի և ծանր հիվանդներին շրջկենտրոն կամ այրակաղակ տեղափոխելու համար հիմնականում օգտվում են շրջանային շտապօգնության ծառայությունից։ Կամ հիվանդնա մեքենան վերցնում, կամ զանգահարում ենք, շտապօգնությունը գալիս է։ Տենց դեպք չի գրանցվել, օրինակ ես զանգեմ, ասեմ, այսինչ հիվանդն ասի, ես չեմ գալիս, չէ։ Զարինե Ալեքսանյանն ասում է, որ շրջանային հիվանդանոցի բժիշկները պարբերաբար են այցելում իրենց։ Ճիշտ է, հազվադեպ, բայց բժիշկներ են գալիս նաև Երևանից և Ստեփանակերտից։ Մի քանի ամիս առաջ աչքի բժիշկներ էին եկել, բայց շրջկենտրոնում լինում է, մեր հիվանդները գնում են։ Մեր բժիշկները հաճախակի են գալիս Հադրութի հիվանդանոցի բժիշկները, և մանկական, և վիրաբուժը, և թերապևտը։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Yes, ռադիոլսոներ կարծիք հաղորդաշարն է եթերում։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմացնացած մտքեր։ Մեր եթերաժամին տեղունի ասույթներ էջը։ Բավականություն, բարեկամություն։ Ամենանրբին բավականությունը ուրիշներին բավականություն պատճառելն է, Լաբրուսեր, որտեղ չկա բազմազանություն, այնտեղ չկա նաև բավականություն, Բիբլոս Սիրոս, բարձրագույն բավականությունը կյանքում հատուցված պարտքի գիտակցումն է, Հեգլիթ, ռոպեական բավականությունը հաճախ պատճառ է դառնում երկարատև տարապանքների, Վիլանդ, բարեկամությունը անհրաժեշտ բան է կյանքի համար, Արիստոտել, ազնապաշտությունը թույլ է բարեկամների համար, Օնորե դե Բալզակ, իմ բարեկամը նա է, ում ամեն ինչ կարող եմ ասել, Բելինսկի, անկեղծ բարեկամների ձրկված մարդը հիրավի միայնակ է, բարեկամությունը կրկնապատկում է ուրախությունները և կիսով չափ կրճատում է վիշտը, Բեկոն, միայնակ ապրող մարդը գոյություն ունի միայն կիսով չափ, Բուաստ, իսկական ազնիվ բարեկամությունը փոխադարձ աջակցության մեջ է, Վոլֆգանգ Գյոթե, երջանկության մեջ հեշտ է բարեկամ գտնել, իսկ դժբախտության մեջ չափազանց դժվար, իմաստ չունի նրա ապրելը, ով ոչ մի իսկական բարեկամ չունի, Դեմոկրիտ, բարեկամությունը սպասարկում չէ, նրա համար շնորհակալություն չեն հայտնում, Դերժավին, տանզարդարանքը տուն այցելող բարեկամներն են, Էմերսոն, դժբախտության մեջ է ճանաչվում բարեկամը և մերկացվում թշնամին, Էպիկետես, բարեկամության պատվիրանը հավատարմությունն է, վստահությունը բարեկամության առաջին պայմանն է, Լաբրուեր, իսկական բարեկամությունը նախանց չի գիտի, Լարոշ-Ֆուկո, բարի բարեկամը մեծ գանձ է, Կաբուս, տիրոջ և ստրուկի միջև բարեկամություն չի կարող լինել, Կուրցիոս, լավ է բացահայտ թշնամին, քան բարեկամը նենգավոր, Վաղդասար Դպիր, Աստված մեզ պարգևում է ազգականներ, իսկ բարեկամներին պարգ Աստծո, մենք ինքներս ենք ընտրում, եթե ձեռք բերես նոր բարեկամներ, մի մոռացիր հներին, Էրազ Ռոտերդամցի, մեկ թշնամին շատ է, հազար բարեկամը քիչ, Ռուդակի, ով բարեկամ չի որոնում, նա ինքն է հենց իր թշնամին, Շոթա Ռոսթավելի, քեզ համար բարեկամ ընտրիր, միայնակ չես կարող երջանիկ լինել, երջանկությունը մեկ մարդու գործ չէ, Պյութագորաս, բարեկամների միակ կապը հավատարմությունն է, Պուբլոս Սիրոս, բարեկամներ գտիր առանց շտապելու, իսկ գտածներին մի կորցրու։ Ist du des Karazelles? Ist du des Herbats? օրվա մեր հանդիպումը ամփոփենք ուրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ժոզեֆ Ֆեքստոնը, անգլացի ճարտարապետ, բուսաբան, այգեգործ, Էլիշա Օտիսը, վերելակի ամերիկացի գյուտարար, Ֆրանսիսկո Բարբիերին, իսպանացի կոմպոզիտոր դիրիժոր, Իվան Զայցը, խորվարդ կոմպոզիտոր դիրիժոր, Միշել Վերնը, ֆրանսիացի գրող, Վիլյեմ Մատիզուսը, չեխ լեզվաբան, Ռուպերտ Բրուքը, անգլիացի բանաստեղծ, Շահան Շահնուրը, հայ գրող, սփյուռքահայ գրականության հիմնադիրներից մեկը, Քլիֆորդ Սայմակը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Դոնալդ Բիսեթը, անգլիացի մանկագիր, նկարիչ, թատերական դերասան, ռեժիսոր, Վասլավ Դվորժեցկին, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Արկադի Տերղազարյանը, հայ դերասան, Ֆիլիս Ժեմսը, բրիտանացի դետեկտիվ գրող, Մարիա Բիշեոն, օպերային և կամերային մոլդովացի երգչուհի, Մարտին Շինը, ծագումով իսպանա-իռլանդացի ամերիկացի դերասան, Ջոն Լենդինսը, ամերիկացի դերասան և ռեժիսոր, Բարսեղ Թումանյանը, հանրաճանաչ հայ օպերային երգիչ, Կոյթի Տանական, ճապոնացի քիմիկոս, նոբելյան մրցանակակիր, Մատիե Կասովիցը, ֆրանսիացի դերասան, ռեժիսոր, սցենարիստ, Նիկոլ Լիլին, կանադացի դերասանուհի։ Շինարար Նոր գարուն իր հետ բերում է ցանքնովարը Մեր անունն է հայ մշակարդար Պետք է իմանամ արուկն իր գիրն ու տարը Որ ապրի հայ միտքը դարեդար Մեր սատերը միշտ ամուր է, ուր է Մեր ծայերը միշտ ամուր է, ծուր է Եվ որ իմանան բոլորը Հազարան յա մեր պատմության տապանը մեզ տարու բերել է աշխարով Եթե մեզ կանչում մեր հարազատ տորանը միշտ հավատարիմ իր կարոտով Մերն է լինելու այս նոր հարյուր ամյակը վաղ լուսավորված ճանապարհով Մեր սրտերը միշտ ամուր է